chłodziarko zamrażarka No Frost marki Beko za 2099 zł. Taniej o 400 zł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 2499 zł. Mediamarkt. Tour de Pologne Junior. Start 29 lipca w Poznaniu, a później w Bielsku-Białej, Katowicach i Krakowie. Tour de Pologne Junior to znakomita zabawa i rywalizacja dla młodych kolarzy, którzy chcą poczuć się jak zawodowcy i spróbować swoich sił tam, gdzie ściga się elita. Patroni medialni. TVP Sport, Onet, Przegląd Sportowy, Cityboard Media, Sportowy 24. Kolarzom kibicują. Sponsor główny Orlen Paliwa oraz Pocztex. Zapraszają Czesław Lang i Polskie Radio. Żegnamy reklamy. Polskie Radio, program trzeci, czwartek, 6 lipca, jest 16. Serwis Trójki, Filip Jarek. Premier Mateusz Morawiecki spotkał się z parlamentarzystami w sprawie unijnej polityki migracyjnej. Za chwilę powiemy, co ustalono. Zgodnie z oczekiwaniami ekspertów, Rada Polityki Pieniężnej pozostawiła stopy procentowe na niezmienionym poziomie. W Międzyzdrojach rozpoczął się 26. Festiwal Gwiazd. Premier Mateusz Morawiecki spotkał się z przedstawicielami części kół i klubów parlamentarnych. Tematem konsultacji była unijna polityka migracyjna i możliwa przymusowa relokacja migrantów. Udział w rozmowach odmówili politycy Lewicy, Polski 2050 oraz Platformy Obywatelskiej. O szczegółach Karol Surówka. Kluby i koła różnych opcji deklarowały, że są przeciwne przymusowej relokacji migrantów, zarówno te obecne, jak i nieobecne na spotkaniu z premierem. Różne były jednak opinie w sprawie tego, czy na ten temat warto dziś dyskutować. Według Borysa Budki z PO Unia nie planuje bowiem wprowadzić przymusowej relokacji uchodźców. Kolejny polityczny happening w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Rzecznik rządu Piotr Miller zarzucił Platformie szerzenie fałszywych informacji. Jego zdaniem propozycja unijnego przymusu migracyjnego jest nadal aktualna i nie ma gwarancji, że Polska z tego mechanizmu zostanie wyłączona. Bo w dokumentach jest jasno napisane, że ten mechanizm jest przymusowy, ponieważ wynikają z niego kary. Szef PSL-u Władysław Kosiniak-Kamysz zaapelował tymczasem do rządu, by zwrócił się do Unii o dodatkowe środki na utrzymanie uchodźców z Ukrainy. 1000 euro miesięcznie na pobyt Ukraińca w Polsce. Według Krzysztofa Bosaka z Konfederacji na temat polityki migracyjnej powinna się odbyć otwarta debata w Sejmie. Karol Surówka, Polskie Radio. Rada Polityki Pieniężnej pozostawiła stopy procentowe na niezmienionym poziomie, poinformował Narodowy Bank Polski. To decyzja zgodna z przewidywaniami ekspertów, którzy oceniają, że jeszcze w tym roku może dojść do obniżki stóp. Ja myślę, że ta inflacja będzie dość szybko spadała. Będziemy mieli jednocyfrową inflację już na jesieni, wczesną jesienią. I stopy procentowe, ale w takim ujęciu realnym, one staną się dodatnie. A to dodatnie stopy procentowe to jest czynnik, który będzie mocno studził koniunkturę. I myślę, że Rada Polityki Pieniężnej na jesieni obniży stopy procentowe. Zresztą to jest ruch, który jest oczekiwany przez uczestników rynku. Co więcej, to nie jest tak, że to jest egzotyka w naszym regionie, bo Węgrzy już zaczęli obniżki stóp procentowych i obniżki stóp procentowych też rynek wycenia, że staną się w Czechach. Mówił główny ekonomista banku Pekao S.A. Ernest Pytlarczyk. Ostatni raz Rada podniosła stopy procentowe we wrześniu zeszłego roku. Od tego czasu utrzymywane są one na niezmienionym poziomie. Polska zabiega na forum międzynarodowym o synchronizację sankcji gospodarczych wobec Białorusi z restrykcjami nałożonymi na Rosję, ustaliła brukselska korespondentka Polskiego Radia. Z informacji Beaty Płomyckiej wynika, że Warszawa ma w tych staraniach przede wszystkim wsparcie Litwy. Projekt sankcji wobec białoruskiego reżimu leży na stole od końca stycznia. Beata Płomycka jako pierwsza informowała, co jest w pakiecie przygotowanym przez Komisję Europejską. Chodzi m.in. o rozszerzenie czarnej listy o osoby odpowiedzialne za prześladowanie i skazanie polskiego dziennikarza Andrzeja Poczobuta, ale są także restrykcje sektorowe. Jeśli mamy skutecznie walczyć z obchodzeniem sankcji, musimy doprowadzić do synchronizacji restrykcji wobec Rosji i Białorusi, powiedział mi jeden z dyplomatów. Drugi z moich rozmówców przypomniał, że od stycznia Unia nałożyła dwa kolejne pakiety restrykcji na Rosję. Konieczne jest więc uaktualnienie projektu białoruskich sankcji. A w nim Komisja zaproponowałaby ponownie uderzyć w białoruski eksport i objąć sankcjami m.in. meble, węgiel, ropę, złoto, a także kolejne wyroby stalowe. Wraz z rozpoczęciem przewodnictwa przewodnictwa Hiszpanii w Unii. W tym miesiącu nastąpiła nowa odsłona w presji wywieranej przez Polskę przy wsparciu Litwy i zabiegach o rozszerzenie białoruskiego pakietu sankcji. Warszawa zwraca też uwagę na nowe zagrożenie, czyli rosyjskich najemników z grupy Wagnera na Białorusi i przestrzega przed ryzykiem działań dywersyjnych i hybrydowych z wykorzystaniem migrantów do destabilizacji sytuacji w Unii. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. W serwisie Trójki przenosimy się do Międzyzdrojów. W tym nadmorskim kurorcie na Wyspie Wolin rozpoczął się właśnie 26. Festiwal Gwiazd. Jak co roku na uczestników czekać będą liczne spektakle, koncerty oraz spotkania. Na miejscu, na Promenadzie Gwiazd jest Paweł Turski. Pawle, powiedz, co czeka na tych, którzy już są lub dziś dotrą na festiwal? Teraz, jeśli już ktoś jest w okolicy, to w ścisłym centrum miasta rozpoczynają się, bo zaplanowane są na 16 dwa wydarzenia. Pierwszym jest spotkanie z filmami Andrzeja Wajdy. W kinie Ewa wyświetlona zostanie Zemsta. Projekcji towarzyszyć będzie spotkanie z aktorką Katarzyną Figurą. Również teraz rozpoczyna się pierwsza dziś prezentacja spektaklu Petarda. Sztuka ta zostanie dziś zagrana jeszcze raz, mówi Magdalena Kuszewska, rzeczniczka festiwalu. O 19:00 spektakl Petarda w sali teatralnej Międzynarodowego Domu Kultury w obsadzie m.in. Justyna Sieńczyło, Jacek Kopczyński, Angelika Piechowiak. I tu mam dla Państwa taką ciekawostkę. Rozmawiałam niedawno z aktorami i powiedzieli, że takiego tempa sztuki to dawno nie mieli. Czyli zapowiada się rzeczywiście frajda, uczta dla uszu. Uczta dla uszu będzie muzyczna, z tego co pamiętam. Brawo, tak. O 21:00 zapraszamy Państwa na koncert zespołu IRA. Koncert zespołu IRA w amfiteatrze. Występ, przypomnę, o 21:00. Wcześniej, bo już za mniej niż 2 godziny, prosto z Promenady Gwiazd. Specjalne wydanie audycji Po drodze z Trójką, na które zaprosi Tomasz Miara. Pozwolę dołączyć się do tego zaproszenia, bo w audycji będzie też i coś ode mnie. Wybrałem się bowiem tunelem i promem na wyspę Uznam i te dwie drogi dotarcia dla Państwa porównam. Po drodze z Trójką od 18:00 ze Słonecznych, idealnych do plażowania Międzyzdrojów. Mówił Paweł Turski, którego relacja kończy serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. No to jeszcze pogoda. Zachmurzenie dziś umiarkowane. W centrum i na wschodzie miejscami duże i tu okresami opady deszczu. Na Podhalu możliwe także burze. Od 23, 25 do nawet 26, a nawet 28 stopni. Wiatr słaby w czasie burz może być jednak nieco silniejszy. W nocy ten front, który od wczoraj dokucza nam w naszym kraju, będzie powoli już odchodził na wschód. Stąd zanikające przelotne opady deszczu na wschodzie. Miejscami silne zamglenia, w kotlinach sudeckich mgła. Od 11 do 14 stopni. Jutro i pojutrze chmur już mało, dużo słońca i bez deszczu. Od 23 do 27 stopni. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 7,5 minuty po godzinie 16. Elżbieta Malinowska, Rafał Jarząbek, Józef Niewiarowski i Witold Lazar. Zapraszamy do Trójki, audycja popołudniowa. Inexcess w audycji popołudniowej. 11 minut po godzinie 16. Proszę Państwa, dziś Sejm zajmie się tak zwaną ustawą kaucyjną. Mówiliśmy o tym w poprzedniej godzinie. Zapraszamy do trójki, a ja pytałem, ile taka kaucja, bo chodzi o kaucję na puszki, na butelki, ile taka kaucja miałaby zdaniem Państwa wynosić? Nie jest kwestia, czy to ma być 50 groszy, czy złotówka, czy 2 złote. Kwestia jest szerokiej dostępności punktów odbioru, żeby było tak, że płacę za butelkę złotówkę kaucji i odzyskuję złotówkę, a nie muszę zbierać paragony i biec do sklepu, w którym zakupiłem towar w butelce objętej kaucją. Myślę, że to by załatwiło problem. Ja ostatnio wróciłem z Mauritiusa, gdzie mała wyspa nie może sobie poradzić z tymi kaucjami za butelki i tam biorą za butelkę dużego piwa, biorą 8 złotych kaucji. Każdy grzecznie idzie do sklepu i oddaje i te pieniądze odzyskuje, więc kwestia zarobków jest tu wtórna. Powtórzę, bo może to było niewyraźnie słychać. 8 złotych, tyle wynosi kaucja za butelkę na Mauritiusie. No, ale tam to raj. Czy wszystko okej? Czy jest tam ktoś, kto o ciebie dba? Powiedz mi, jak mijają dni, bo martwię się o każdy z nich. Wszystko okej. Okay. Zapraszamy do trójki, kwadrans po godzinie 16. Proszę Państwa, są takie miejsca na świecie, gdzie jest bardzo daleko od okej. Okay. Co najmniej 15 osób nie żyje, a tysiące trzeba było ewakuować. Do tego dochodzą zmyte przez wodę budynki, zerwane drogi, zawalone mosty. Miasto Chongqing w Chinach Środkowych oraz jego okolice zmagają się z bardzo ulewnymi deszczami, które wywołują gwałtowne powodzie. A w tym samym czasie na północy państwa środka od prawie 3 tygodni zmagają się z suszą i rekordowymi upałami. Michał Strzałkowski. Chongqing liczy ponad 6 milionów mieszkańców, ale razem z przedmieściami tworzy ogromną, zamieszkaną przez ponad 31 milionów ludzi metropolię. To obok Pekinu, Szanghaju i Tianjinu jedno z 4 tak zwanych miast wydzielonych, czyli mających status odrębnej prowincji. W ostatnich dniach w tej okolicy panują bardzo trudne warunki atmosferyczne. Ulewne deszcze o tej porze roku to w środkowych Chinach normalne zjawisko. Trwa bowiem jeszcze sezon deszczowy, ale tegoroczne ulewy są dużo silniejsze niż w poprzednich latach, a to wywołało serię gwałtownych, a nawet bardzo gwałtownych powodzi, które wystąpiły w różnych miejscach Chongqingu. Woda przybierała w rzece błyskawicznie. O 6 rano jej lustro było około metra poniżej mostu. O 7 poziom rzeki zrównał się z poziomem mostu, a woda zaczęła zalewać ulicę. O 7:30 most był już około metra pod wodą, a wszystkie ulice w okolicy zamieniły się w strumienie. Relacjonował sytuację mieszkaniec przedmieść Wang Yehong. Władze Chongqingu zarządziły natychmiastową ewakuację mieszkańców niektórych części miasta oraz kilkunastu podmiejskich wsi. Ale dla niektórych było już za późno. Dotąd doliczono się 15 ofiar śmiertelnych, ale może być ich więcej, bo rwąca woda porywała nie tylko samochody, ale całe domy. W Sibue na północ od Chongqingu zawalił się nawet most kolejowy na jednym z dopływów przepływającej przez te okolice rzeki Yangtze. Sama Yangtze też wezbrała i wylała w co najmniej kilku miejscach. Co gorsza, po krótkiej przerwie ogromne ulewy powróciły, więc służby ratunkowe szykują się na kolejne ciężkie dni. Władze lokalne Chongqingu wezwały też na pomoc władze centralne. Tymczasem w Pekinie i innych miastach na północy Chin od prawie 3 tygodni utrzymują się rekordowe upały, a temperatura nie spada tam poniżej 35 stopni Celsjusza. Dziś sięgnęła nawet 40 stopni. Jest potwornie gorąco. Musiałam wyjść na dwór, więc włożyłam okulary przeciwsłoneczne, porządną czapkę i wysmarowałam się grubo kremem z filtrem UV. A potem i tak założyłam długie lniane spodnie i koszulę z długimi rękawami. Słońce pali bowiem niemiłosiernie. Gdybym mogła, zostałabym w domu. Wiele osób ograniczyło wychodzenie na zewnątrz. Mówi studentka, która przedstawiła się jako Zhang. Profesor Ken Huang, klimatolog z filii Uniwersytetu Nowojorskiego w Szanghaju, podkreśla, że obecne upały to też nadzwyczajne wzmocnienie naturalnych zjawisk. Zbiega się po prostu kilka niekorzystnych czynników. Latem jest gorąco w Pekinie i okolicach, ale w tym roku wiatry znad pustyni Gobi przynoszą jeszcze więcej żaru niż zwykle. Do tego dochodzą zaburzenia w wilgotności powietrza i zmiany ciśnienia. To wszystko razem tworzy bardzo trudną dla ludzi mieszankę. Niestety widać już więcej niż zwykle o tej porze roku zgonów w Chinach. Duże ryzyko dotyczy m.in. osób pracujących na zewnątrz. Tego lata z wielkimi upałami zmagały się też północne Indie, gdzie z powodu temperatur sięgających nawet 50 stopni Celsjusza zmarło przeszło 100 osób. O tej sytuacji pogodowej w Chinach i o tych anomaliach opowiadał Państwu Michał Strzałkowski. Trouble now. drops like a lemon drops high above the chimney top. That's where you find me, oh, somewhere over the rainbow, way up high. The dream that you dare to, why, oh, why can't I? Zapraszamy do trójki, 20, prawie 2 minuty po godzinie 16. W audycji popołudniowej zaglądamy teraz za naszą wschodnią granicę. A tam zapowiada się na poważne zmiany na froncie. Rosyjski reżim po wycofaniu się najemników Wagnera nie ma ich kim zastąpić. Na pierwszą linię ognia zostaną wysłani skazańcy i kadyrowcy. Kadrowe osłabienie Rosjan powinni teraz wykorzystać Ukraińcy, którzy już dysponują bardziej doświadczoną i lepiej uzbrojoną armią niż moskiewski reżim. Maciej Jastrzębski. Po czerwcowym buncie najemników z grupy Wagnera oddziały płatnych zabójców dowodzone przez byłego już tak zwanego przyjaciela Putina Jewgenija Prigorzyna opuściły front. Moskiewski reżim zapowiedział, że na ich miejsce wyśle doborowe oddziały czeczeńskich kadyrowców. W ocenie niezależnych analityków, jeśli w ogóle kadyrowcy dotrą na front, to nie podniosą skuteczności armii agresora. Tak ocenia tę sytuację niezależny ekspert wojskowy Jan Matwijew. Jeśli chodzi o żołnierzy z Czeczenii, to wątpię, żeby ktokolwiek i kiedykolwiek został wysłany na front jako uzupełnienie. Te liczby, tysiące, o których mówi Kadyrow, są mocno przesadzone. Wydaje mi się, że większość z nich nigdzie nie walczy. Wiadomo, że walczącym należą się jakieś pieniądze, więc oni owszem, pieniądze dostają, ale na wojnie jakoś ich nie widać. Kadyrowców nie widna. Oprócz kadyrowców, reżim chce zwerbować kolejnych skazańców. Jednak zdaniem Jana Matwiejewa to blef. Jeśli chodzi o więźniów, to pewnie zostanie podjęta próba masowego werbunku, ale z dużym prawdopodobieństwem nieudana. W ciągu roku, licząc od momentu, gdy Prigorzyn werbował skazańców jako najemników do więźniów, dotarło tyle negatywnych informacji, że raczej niewiele osób zechce wstąpić do armii. Kogoś, jak obiecali, łaskawili, ktoś rzeczywiście dostał pieniądze, ale większość po prostu umarła. Jan Matwijew dodaje, że werbunek i trwająca częściowa mobilizacja i tak nie uzupełnią strat ponoszonych przez Rosję na froncie. Zdaniem eksperta codziennie tylu żołnierzy agresora traci życie, że Moskwa nie nadąża wysyłać na front rezerw. Tymczasem agresor ma inny poważny problem. Oddziałom stanowiącym pierwszą linię obrony, głównie w Donbasie, brakuje amunicji. Powodem są błędy popełniane przez żołnierzy, którzy ujawniają miejsca magazynowania pocisków, co skrzętnie wykorzystują Ukraińcy, tak jak niedawno w Makijewce, niszcząc rosyjskie arsenały. Tłumaczy szef ukraińskiej telewizji Mariupol Nikołaj Osyczenko. Na co liczył okupant, nie mam pojęcia. Wszyscy mieszkańcy z najbliższej okolicy widzieli, że coś tam zawożą i coś stamtąd wywożą, coś co zamknięte było w dużych skrzyniach. No co to mogło być, jeśli nie amunicja? Dlatego jestem przekonany, że koordynaty tego miejsca przekazali lokalni mieszkańcy, ludzie, którzy czekają na wyzwolenie. W ostatnich dniach zachodnie media publikują zdjęcia obozu Wagnerowców na Białorusi. Mają tam być warunki dla stacjonowania co najmniej 8 tysięcy najemników, ale samych najemników nikt nie widział. Kijów i niezależni eksperci tłumaczą, że tak zwana białoruska operacja z Wagnerowcami w roli głównej to prowokacja Moskwy, aby zdestabilizować sytuację na granicach Polski i Litwy i wywołać nerwowość przed szczytem NATO w Wilnie. Jeśli Ukraina wykorzysta te sytuacje, o których mówią eksperci, czyli osłabienie składu osobowego agresora na głównych odcinkach frontu i białoruski blef, to ukraińska armia będzie mogła przyspieszyć kontrofensywę i odzyskać w krótkim czasie znacznie więcej ziem, niż dotychczas jej się udało w ciągu miesiąca. To był Maciej Jastrzębski, dziękuję bardzo. Zapraszamy do trójki, audycja popołudniowa. zapraszamy do reklamy. Bo w Media Expert taniej masz. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro 5, Intel Core i5. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4199 zł. Teraz za jedyne 3699 z kodem rabatowym taniej o 500 zł. Bo w Media Expert taniej masz. Lody, lody, lody. Zapraszamy na pyszne lody. Lody, lody dla ochłody. Słyszysz lody? Myślisz dolegliwości związane z nietolerancją laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl. LactoControl to specjalistyczny suplement diety ułatwiający trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit. Przezorni kupują węgiel już dzisiaj w e-sklepie PGG SA. W promocji w obniżonych cenach, z gwarancją jakości, z preferencyjną dostawą na składy PGG w całej Polsce. Zamów polski węgiel na sklep.pgg.pl. Żegnamy reklamy. Pół do piątej sprawdzamy, jak się ma czwartkowy popołudniowy szczyt komunikacyjny. Ewa Mierzejewska, Polskie Radio Kierowców. Witam ponownie. Bardzo duży korek utworzył się na A1. Patrząc, to jest w okolicach Częstochowy, od Florkowa aż do Łojek. Ten korek ma prawie 14 kilometrów. Raz, że doszło tam do kolizji, a dwa, że prowadzone są na tym odcinku także prace drogowe. Autostradowa obwodnica Wrocławia A8 na wysokości węzła Wrocław Stadion. Tutaj problemy na 16 kilometrze. Zdarzyły się 3 samochody osobowe, wskutek czego jedna osoba została ranna i zablokowany jest lewy pas w kierunku Warszawy. Wciąż są utrudnienia na S6 w miejscowości Dobre, to 118 km tej trasy. Awaria samochodu ciężarowego częściowo uniemożliwia przejazd w kierunku Szczecina i na koniec jeszcze S7, tutaj problemy pod Warszawą nadal. Od kilku godzin całkowicie zablokowana jest jezdnia w kierunku Warszawy na trasie Grójec-Tarczyn w Podolu na 28 km, gdzie zderzył się samochód dostawczy i samochód ciężarowy. Objazd prowadzi drogą krajową numer 50. I czas na wiadomości w skrócie. Filip Jarek. Liczba śmiertelnych ofiar nocnego ataku rakietowego na Lwów wzrosła do 5. W uszkodzonym przez rakiety budynku znaleziono ciało kobiety. Rannych zostało 37 osób. Niewykluczone, że liczba ta się zmieni. Na miejscu trwa akcja ratownicza. Trwają już sejmowe prace nad projektem ustawy, który przewiduje podniesienie świadczenia na dziecko z 500 do 800 zł. Drugie czytanie projektu ma się odbyć wieczorem. Rząd proponuje, aby świadczenie wzrosło od 1 stycznia przyszłego roku bez konieczności składania dodatkowego wniosku. Wakacje to dla wielu Polaków czas pielgrzymowania na Jasną Górę. Do częstochowskiego sanktuarium licznie docierają już pierwsze pielgrzymki. Dziś z regionu śląskiego, z parafii świętej Anny, przyszło ponad 70 pątników. Dla Sławomira Poręby pielgrzymowanie na Jasną Górę jest wielopokoleniową tradycją. Mam potrzebę, dużo intencji. Zacząłem sam i po paru latach wreszcie w tym roku córka poszła ze mną. Przyjechać za godzinkę można zawsze. A tu jak się idzie, to jest więcej czasu, jest atmosfera, że idzie i może się tylko skupić na tym. Odrywać się od świata. To jest ważne dla mnie. Modlitwa jest droga krzyżowa rano i potem jest jeszcze koronka i rozważania i pieśni są. Człowiek jest w grupie, która nie myśli o czym innym, tylko właśnie o tym, żeby być bliżej Boga. W najbliższą sobotę dotrze na Jasną Górę m.in. 18. ogólnopolska pielgrzymka rowerowa. To był skrót serwisu Trójki. Wkrótce czas na ekonomię. Sylwia Zadrożna, dzień dobry. Dzień dobry. Niespodzianki nie było. Rada Polityki Pieniężnej utrzymała stopy procentowe bez zmian. Dość szybki spadek inflacji pozwala jednak podejrzewać, że w tym roku pojawi się przynajmniej jedna obniżka. I takie prognozy zaczęła już uwzględniać stawka WIBOR 6-miesięczna, która spadła z 6,95% do 6,93%. Mówi Jarosław Sadowski z Expandera. Zmiana jest oczywiście niewielka, więc wpływ na ratę kredytową też będzie bardzo ograniczony. W przypadku kredytu na 300 tysięcy złotych na 30 lat, kredytu udzielonego w listopadzie 2020 roku, rata spadnie z tego tytułu zaledwie o 4 zł, z 2403 zł do 2399 zł. Gdy jednak dojdzie do obniżek stóp procentowych, to spadek raty będzie bardziej odczuwalny. Obniżka o 25 punktów bazowych, obniży ratę o mniej więcej 50 zł. PKP Intercity w pierwszej połowie bieżącego roku przewiozło prawie 31 milionów pasażerów, o 5 milionów więcej niż rok wcześniej. Za ubiegły rok przewoźnik odnotował zysk netto na poziomie 52,5 miliona złotych. W związku z dużym zainteresowaniem programem Bezpieczny Kredyt 2% w najbliższą sobotę otwarte będą oddziały PKO Banku Polskiego. Największy polski bank poinformował, że w ciągu 3 dni od startu programu przedstawił ponad 13 tysięcy ofert kredytu klientom. I jeszcze kursy walut. Dolar kosztuje 4 zł 14 groszy, euro 4,49, frank szwajcarski 4,61, a kurs funta brytyjskiego dziś po południu to 5 zł 25 groszy. Na ekranie meteoradaru widać resztki frontu, który od wczoraj psuje nam pogodę i humory w Polsce. Pod wieczór już tylko zanikające opady deszczu przelotne, zresztą wzdłuż naszej wschodniej granicy, na terenach wschodnich. W tej chwili w większości kraju pogodnie, słonecznie, 25 nawet do 26 stopni miejscami. A na kortach Wimbledonu trwa mecz Barbory Strycowej z Magdą Linet. Pierwszego seta wygrała Polka 6-4. Zapraszamy do trójki. Audycja popołudniowa za 24 minuty. 17. Rozpoczął się już drugi set w meczu Magdalinet Barbora Strycowa. W tej chwili w pierwszym gemie drugiego seta 30-15 dla Czeszki. Wimbledon to, proszę Państwa, obecnie najważniejsza sportowa impreza na świecie. Wynikowo oczywiście dba o to nasza redakcja sportowa, ale przecież wielki szlem w Londynie to nie tylko czysta rywalizacja. Na turniej przy Church Road z nieco innej perspektywy postanowił spojrzeć Krzysztof Łoniewski. Wimbledon to dwa kolory, no może trzy. Zielone korty, czerwone truskawki i białe. Bita śmietana i przede wszystkim stroje. Tenisistów i tenisistek. Mówi tenisowy ekspert Tomasz Wolfke. Białe szaleństwo to wiadomo, narty. A biały sport to tenis. No ale dlaczego biały? No przecież piłka jest żółta, korty czerwone, zielone albo niebieskie, a stroje, zwłaszcza tenisistek, no to już wszystkie kolory tęczy. Otóż nie. 2-3 pokolenia temu to był właśnie biały sport. Piłki były białe, żółte wprowadzono dopiero na potrzeby kolorowej telewizji, ale przede wszystkim stroje. Sukienki, spódniczki, długie spodnie, dopiero później szorty i koszulki. To wszystko było w tenisie białe, także był to przepiękny biały sport. No i takim ostatnim mohikaninem, takim ostatnim miejscem, gdzie tenisiści muszą się ubierać z przewagą bieli, predominantly white, jest właśnie turniej w Wimbledonie. A propos wimbledońskiej bieli, to prawie cały na biało do wręczenia trofeum za kolejną wygraną przy Church Road przygotował się swego czasu Roger Federer. Co stało się potem, opowiada komentator Eurosportu Lech Sidor. Wchodząc na kort, sam powtarzał, że był bardzo zdenerwowany. Celem rozluźnienia chciał włożyć rękę do kieszeni, po czym stwierdził z przerażeniem, że te kieszenie znajdują się nie z tej strony, co trzeba. Rozporek i kieszenie znalazły się z tyłu Rogera, bo nie miał na moment, zastanawiał się, co z tym wszystkim zrobić. Czasu na zmianę nie było. Wszyscy gotowi, książę Kentu i cała jego świta. No i odebrał Roger puchar, wiwatujący tłum, fotoreporterzy. A Roger miał jedną myśl w głowie, jakie tytuły będą miały te angielskie szmatławce, te takie plotkarskie gazety. Założyć spodnie tył naprzód? Oto pedanta, jakim jest FedEx, ciężko podejrzewać. A czy kogoś zdziwi, że w Londynie są najlepiej przygotowane do podawania piłek dzieci na świecie? Sprawę przybliży dziennikarka Polsatu Sport Justyna Kostyra. Casting na dziecko do podawania piłek to nie jest żart. Wymagania są bardzo wysokie. Co roku do obsługi turnieju zgłasza się ponad 700 chętnych. Organizatorzy wybierają z nich 160. No i do tego dochodzi 160 dzieciaków, które pracowały na turnieju w poprzednich latach. Nie mogą mieć wady wzroku, muszą być w znakomitej kondycji fizycznej. Średnia wieku to 15 lat, no i teraz uwaga, 5 miesięcy przed rozpoczęciem turnieju zaczynają treningi. Co tydzień muszą się pojawić na korcie i doskonalić umiejętności przez ponad 2 godziny. No już chyba nikogo nie dziwi, że to faktycznie najlepsze dzieci do podawania piłek na świecie. W Wimbledonie padł też rekord w długości rozgrywanego spotkania. Czy mecz tenisowy może się toczyć przez 3 dni i trwać w sumie ponad 11 godzin? Może, ale możliwe jest to tylko na Wimbledonie, a właściwie trzeba powiedzieć było. Kiedy się weźmie za bary dwóch wysokich tenisistów dysponujących potężnym serwisem, których przełamać jest niezwykle trudno, no to może się tak zdarzyć. No i zdarzyło się w spotkaniu Johna Isnera i Nicola Moita, że grali 138 gemów tylko w jednym secie, tym ostatnim decydującym piątym. To jest oczywiście absolutny rekord Wimbledonu, już rekord nie do poprawienia, dlatego że wprowadzono tiebreaki w decydujących setach przy stanie po 12. A tymczasem w meczu Barbora Strycowa-Magdalinet 1-0 w drugim gemie dla Czeszki. Lightly with a broken nose and a 13. Ile powinna wynosić kaucja za butelkę, za puszkę? Dziś w Sejmie ustawa kaucyjna. Pytałem państwa, ile miałaby zdaniem państwa taka kaucja wynosić? W czasach PRL-u były punkty skupów. W każdym mniejszym, większym mieście były punkty skupu butelek i to się wszystko kupowało. Po złotówce chyba płacili. Myślę, że to powinno powrócić. Takie punkty skupu butelek, temat by się rozwiązał moim zdaniem. Tyle szkła się marnuje niepotrzebnie. Butelka półlitrowa, złotówka, 0,70, 0,75, 1,50 zł i butelka litrowa 2 złote, bo teraz takowe są produkowane. Ja pamiętam lata 70., kiedy byłem małym rządcem, biegaliśmy z chłopakami z okolicznych wiosek i o 4 rano wstawaliśmy, żeby wokół remis strażacki, gdzie odbywały się wiejskie zabawy, zbierać butelki. No, nie tylko małe brzdące, to i studenci nawet bawili się w takie, nawet dowcip taki powstał, ale nie będę go przytaczał. 2 2 7 3. Ile państwa zdaniem powinna wynosić kaucja za butelkę lub puszkę? 13 minut dzieli nas od godziny 17. Popołudniowej. 9 minut i będzie 17. Świat w trzech aktach. W studiu Rafał Tomański, witaj. Dziś zaczynamy tam, gdzie skończyliśmy wczoraj, czyli Stany Zjednoczone na początek. Tak jest. Dzień dobry Witku, dzień dobry Państwu. Dzisiaj trzy akty zaczną i skończą się na NATO, a środek będzie trochę inny, ale również amerykański. Na początek mamy taką informację, że Stany Zjednoczone, ponieważ jesteśmy w przededniu szczytu NATO w Wilnie i także dowiedzieliśmy się ostatnio, że sekretarz generalny Jens Stoltenberg będzie o rok dłużej kierował tą organizacją. Nie ma jednoznacznych kryteriów wyboru, nie ma też takich reguł, których się można również jednoznacznie trzymać, jeżeli chodzi o wybór sekretarza. Dlatego jest to dosyć mgliście, czasem niedopowiedziane, co się zadzieje z sekretarzem. Jens Stoltenberg już drugi rok uzyskał takie przedłużenie właśnie o rok po drugiej kadencji zakończonej. Czasy wojny wymagają stałego przywództwa, to też jest w pewien sposób zrozumiałe, ale wiadomo było, że na jego plecach, może nie do końca na jego plecach, ale za jego plecami, kiedy już by odchodził z tego stanowiska, oddech konkurencji na pewno byłby znaczny. I jednym z poważniejszych kandydatów był Ben Wallace, obecny minister obrony Wielkiej Brytanii, ale pierwsza moja wiadomość dla Państwa na dziś właśnie jest o tym, że kandydaturę Bena Wallace'a miało utrącić środowisko amerykańskie od prezydenta Bidena, ponieważ on, czyli prezydent Stanów Zjednoczonych, życzyłby sobie bardziej na tym stanowisku widzieć Ursulę von der Leyen, czyli szefową Komisji Europejskiej. Wiadomo, że to też jest polityk. Poza tym, że z Niemiec, to także doświadczony, jeżeli chodzi o sektor obronny, no bo 2013-2019 pani von der Leyen kierowała obronnością niemiecką, ale wtedy konsekwencje tego, co się działo wówczas jej sprawowania kontroli nad resortem obrony, widzimy do dziś. Armia niemiecka nieprzygotowana, niezaopatrzona, bez perspektyw i z brakami poważnymi w wyposażeniu, które kuleje w czasach wojny, jest to dość symboliczne. Więc Ben Wallace podobno miał też zostać wpisany na listę klientów nieobsługiwanych, jako, że tak nawiążę do znanego filmu, nieobsługiwanych na stanowisku sekretarza generalnego NATO, ponieważ Wielka Brytania miała się wyrwać, zdaniem Amerykanów, przed szereg, jeżeli chodzi o szkolenie ukraińskich pilotów na F-16. Pozostajemy w Stanach Zjednoczonych, no ale to duży kraj, więc teraz z Waszyngtonu do chyba Palo Alto przenosimy się, Kalifornia. Tak jest, Dolina Krzemowa, witaj. Tam jest Hackerway One, czyli siedziba Facebooka. Facebook już nie jest Facebookiem, tylko Meta, ale to tak samo jak Google nie jest tym, co znamy kiedyś jako Google, tylko jako Alphabet. No ale nazwą. Róża jest różą, w końcu, jak pisał Szekspir. Mamy do czynienia z tym samym i też trochę z tym samym mamy mieć do czynienia, zdaniem Facebooka, ale w trochę innej formie, mianowicie inna gigantyczna firma i z Doliny Krzemowej, i z sieci społecznościowych Twitter. Ostatnio przechodziła wiele zmian, też się tym zajmowaliśmy. Elon Musk, znany przedsiębiorca, nowy właściciel i już nie dyrektor generalny, ale człowiek, który siłą rzeczy porusza sznurkami odnośnie Twittera. I też te sznurki są ważne, bo sznurki, wątki, jak to się przyjęło określać, takie długie ciągi wiadomości na Twitterze, to po angielsku threads, dosłownie wątek, nitka. I taką nazwę, threads, właśnie ma nosić konkurent Twittera, przygotowany przez dawny Facebook, czyli obecnie Metę, czyli właśnie teraz wracamy do tego początku wiadomości. Ma być łatwo uzyskać taką siłę, taką masę kuli śnieżnej, śniegowej, która by tą masę krytyczną użytkowników dotychczasowych Twittera miała przebić, bo Meta ma do dyspozycji Instagram, a tam setki milionów użytkowników aktywnych dziennie, którzy by szybko teoretycznie mogli wejść na te nitki, wątki, threads w nowej wersji i jakoś stanowi zagrożenie dla Twittera, czy tak będzie, czy nie. Zobaczymy, jak na razie są takie memy w internecie ludzi spadających ze schodów ruchomych, że to szybki pochód użytkowników, szybka ucieczka od tych nowych zamienników Twittera po chwili używania. Nie jestem w stanie tego skomentować osobiście, bo nie sprawdzałem, ale na pewno trwa walka w momencie, kiedy jest nowy przywódca, tak jak Elon Musk w Twitterze i takie różne dziwne, niezrozumiałe czasem ruchy w dość ciekawie działającej wcześniej organizacji. Na pewno jest walka o schedę. No ale na Twitterze miało być szybko i krótko, zrobiło się długo i nie ma się co dziwić. Tak. Długo i nudno. Wracamy do Europy na koniec. Bruksela, choć też Stany Zjednoczone w tle. Oczywiście, bo NATO zaczyna i kończy nasz dzisiejszy trzyaktowy zestaw. Wczoraj mówiliśmy o tym, że premier Szwecji pojechał z wizytą do prezydenta Stanów Zjednoczonych. Ta wizyta już jest za nami, a dzisiaj jako jej pokłosie w Brukseli, w siedzibie NATO, szefowie dyplomacji, zarówno Szwecji, jak i Turcji, skonfliktowanej ze Szwecją, ale także i Finlandii, która te aspiracje już dostała natowskie potwierdzone. Spotkali się dzisiaj i podobno było dobrze. Podobno? I nie ma się czego obawiać, bo podobno te sprzeciwy ze strony tureckiej po paleniu Koranu, o których też mówiliśmy na początku tygodnia, to jedynie gra. Mhm. Gra o to, żeby ugrać coś dla siebie, dla Ankary, w sytuacji, kiedy Sztokholm bardzo potrzebuje kolejnych kroków, czyli aspiracji natowskich. Twarde negocjacje w tle. Tego, podobno, co komentujemy jako wydarzenia polityczne. Podobno było dobrze, a podobno ma być jeszcze lepiej. Takie miejsce nad polskim morzem, gdzie raz w roku gwiazdy świecą najjaśniej. I można jeszcze uścisnąć i odcisnąć im dłoń. Festiwal Gwiazd w Międzyzdrojach z Trójką. Do usłyszenia w dzisiejszym wydaniu Po drodze z Trójką. Jutrzejszych zapraszamy na weekend i liście przebojów Trójki oraz w sobotniej audycji Trzymaj z Trójką. Piotr Firan i Tomasz Miara. Zapraszamy. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Let's go! Technologiczne lato w MediaMarkt. Teraz smartfon Samsung Galaxy S21 FE 5G za 2399 zł. Taniej o 300 zł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 2699 zł. A laptop gamingowy HP z procesorem AMD Ryzen 5 za 3799 zł. Taniej o 200 zł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 3999 zł. MediaMarkt. No jak, Andrzej? Jesteś gotowy? Chyba nie pojadę na ryby. Znowu boli mnie bark. Niby coś brałem, ale nie pomaga. Lepiej wypróbuj Opokan Med. To specjalistyczne rozwiązanie właśnie na bóle mięśniowo-stawowe. Opokan Med przynosi ulgę na długo. Na tobie zawsze mogę polegać. Z Opokanem Med będziesz zdrów jak ryba. Opokan Med. Bez bólu przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Rozgrzewanie i łagodzenie dolegliwości krzyżowo-lędźwiowych, reumatycznych, mięśniowych, stawowych i nerwobóli. Aflofarm. Taki kabaret Otto znamy i lubimy. To już lato, wakacje, zasmażka, a do tego 10 nowych przebojowych piosenek. Słoneczny album To już lato z udziałem Chopin University Big Band. Niech te piosenki sprawią Państwu radość. Kabaret Otto. Album do kupienia między innymi.